Bahçemde kuşlar bir dönem serhoş oldum. Uçanda kuşlar bir dönem serhoş oldum. Bade içe efem, ah gidi baygın, güzelim yar olaydım. Kokulacak güzelim yar olaydım. Haydi efeler. Yar yağmur kilsesine efem, yar yağmur kilsesine efem, Avrupa dökmüş güzelim ensesine, Avrupa dökmüş fidanım ensesine. Ben bilirim yar sesine efem, ah gidi baygın, güzelim yar olaydım. Kokulacak güzelim yar olaydım.